राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 31 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, क्या बात निश्चित है। ऐसे होते हुए भी भक्तों पर विशेष स्नेह करते हैं। भगवान के जो भक्त है संसार का त्याग करके भगवान में लग गए हैं, उनसे स्नेह करते हैं भगवान ज्यादा, क्योंकि वे संसार का आदर नहीं करते। संसार की वस्तुएं हैं, रुपये पैसे पदार्थ भोग, इनका आदर नहीं करते। वे आदर भगवान का ही करते हैं। भगवान ही हमारे इष्ट है, ये हमारे परमात्मा है, परमात्मा है। ऐसे भक्तों का जो आदर करते हैं, तो भक्तों के भगवान के हृदय में उनका आदर विशेष होता है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथा हो जामि हम। जो भक्त मेरे को जैसे भजते हैं, मैं उनको वैसे ही भजता हूँ। जो माँ बाप माने उसका मैं माँ बाप हूँ। मेरे को मित्र माने भाई माने तो मैं वैसे ही हो जाता हूँ। ये भगवान की विशेषता है, भगत जैसा चाहे वैसा भगवान बन जाते हैं। क्यों भगत भगवान को प्यारे बहुत है, सब संसार को त्याग करके भगवान में लग गए तो भगवान को भी प्यारे होते हैं। इस वास्ते भगवान उनके मन की बात करने में राजी बहुत है, प्रसन्न बहुत है। ये भक्त स्वरूप था मेरे अधीन हो गया, मेरे आश्रित हो गया, मेरे शरण हो गया, ऐसा विचार करने भगवान वहां नम्र हो जाते हैं, बड़े सर हो जाते हैं। उन मनुष्य के लिए भी भगवान के समान कोई है ही नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। किसी की सामर्थ्य नहीं कि भगवान के समान हो जाए। भगवान समान भगवान ही है, तो भगवान खुद आदर करते हैं उनका। भगवान के हृदय में खुद आदर है। कारण ये है कि उनको जो रुपये पैसे मान बढ़ाई सत्कार ये अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं छोड़ देता है केवल भगवान के लिए, तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया इसने, मेरे से बड़े कोई मानता ही नहीं, और कोई है ही नहीं माने क्या। भगवान के समान है नत्समो। जब आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा। सब भगवान के अंतर्गत आ जाते हैं। भगवान के समान कोई नहीं है न तत्समो से अधिक कुतोन्या, अधिक होता है। समान भी कोई नहीं भगवान के समान, भगवान के समान भगवान ही है। ऐसे भगवान दयालु है, वे भक्तों के वश हो जाते हैं। भक्त वत्सल भी है, ऐसे पतित पवन भी है, ऐसे असुर शरण भी है, ऐसे भगवान सब तरह है। भक्तों के प्रेम करने में ही है और आप भक्त हो, परंतु सब तरह से दुखी हो करके हे नाथ हे नाथ हे नाथ शरण हो जाते हैं, उनको भी अपना लेते हैं, बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से उनको भी अपना लेते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, दुखी हो संतप्त हो किसी तुम आ जाओ, परम दयालु है परम तेजी है सबके वास्तव में परम शुद्ध परमात्मा ही है। भोक्तारम यज्ञ तुषाम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतारा ज्ञाता वा शांति मिश्रते, सबके सूर्य है सबके सूर्य है, दीन दुखी गरीब और पापी अन्यायी ऐसा है वे भी घबरा करे हे नाथ हे नाथ, तो उनके पापों को तो देखते ही नहीं, रहते न प्रभु से चूक की है कि उन्हें चूक की है याद नहीं रहते, कर तो सुन सौ बार की जो बात है उनको याद करते, तो भगवान भी ऐसा करते हैं। सज्जनों भगवान अपना है, अपना और कोई नहीं, अपना कोई है ही नहीं, स्व स्वार्थ के लोग है, पर स्वार्थ चाहते रुपया पैसा भी मेरे पास ये बजाय, कोई महात्मा हो कोई संत हो कोई भगवान हो चाहे भगवान का भक्त हो कई परवाह नहीं करते, वो रुपये पैसा ही परवाह करते हैं। उनमें से कोई एक ऐसे होते हैं जो संसारी परवाह नहीं करते, जो भगवान में लग जाते हैं वे भगवान को प्यारे हो जाते हैं अधिक प्रिय हो जाते हैं। भाव के अनुसार भावग्राही जनार्दन भाव भगवान भाव पकड़ते, भाव जैसा हो उसके अनुसार अनुसार आदर करते हैं उनसे प्रेम करते हैं। तो आप लोगों से शिविर निवेदन है कि भगवान के समान प्रेम करने वाला है नहीं, कोई कोई हुआ ही नहीं, कोई है ही नहीं, परमात्मा सबको बचाऊ दिशा छोड़ देते हैं। एक चाहता है हे नाथ हे नाथ हे नाथ, तो उस तरफ देखते भगवान को दिखता है फिर दिखता है, क्यों भाव विशेषण में भाव के अनुसार भगवान देखते हैं, भाव को भाव से प्रेम से भगवान बनते हैं। तो हे नाथ भगवान से प्रार्थना करें हे नाथ मैं बोलू नहीं आपको, आप बोलू नहीं, अरे स्मृति सर्व विपद विभक्षणम, संसार में संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक भगवान की स्मृति है, भगवान याद रह जाए तो सब काम ठीक हो जाता है, अरे भगवान ही भूल जाते कैसे हो जाता है। कुंती माता ने कहा तुम्हारे भाई है पांडव जो भाई दुख पा रहे हैं, द्रौपदी या चीज खर्चा तो मेरे को याद किया, तो युधिष्ठिर भी याद कर लेता मेरे को, एक याद कर लेता बस, तो मेरे को याद किए ही नहीं, क्यों याद कर ले, याद करे भगवान गोविंद द्वारका बस कृष्ण गोज भी सब प्रिया। ये द्रौपदी ने कहा तो बना उनका केस भी और नख भी बड़ा निर्णय लिया, वो चाहता था सुबह के बीच में नख बनाना शुरू बनाना दुशासन की प्रजा थकित भाई भसन भाई भसन रूप भय श्याम भसन रूप को बड़ा कहा भगे भगवान मेरी भुजाएं थक गई महाराज, 10,000 हाथी था, तो बड़ो में खत्म हो गया। क्यों मैं भगवान में आनंद वाला है, और 10,000 हाथी का बोला है, भगवान में बात का कोई अंत नहीं है, भगवान की कोई बात का अंत नहीं है, सब तरह से अनंत है भगवान। कोई कोई सज्जन से सुने कि भगवान घना देवे घना, दुख देवे तो दुख भी देख रहा, सुख दे तो सुख भी घने वाल है, घोषणा लिख रहे तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमते में कमते करे गए ढेर में ढेर, कमती में कमती करते ढेर, तुलसी सीता नाथ के एक बड़ा अंधेर, कमती में कमती करे करे ढेर में ढेर, अर्ध घड़े कमते मारा क्या गलती करो, भक्तों के ऊपर बड़ी कृपा रखते, सब हंसने करते, सबको भक्तों कुछ नहीं देते, रोटी बड़ी कठिन तरह से मिलती है, भोजन के लायक अन्न भी कठिन, तो भक्त लोग उसने निकाल ही जाते, भगवान में प्रसन्न रहते, 8% थोड़ी अनलैन है महाराज, जैसे निर्वाह हो जाता है, निर्वाह में कुछ उनको भगत का हुआ नहीं रहे, भगता भी नहीं, भगत को भगवान का दिखता नहीं, कभी नहीं थी, भगवान भी पूर्ण नहीं थे, पूर्ण है ही वे, भक्ति दृष्टि भगवान तक जाती है, भगवान की दृष्टि भक्ति तक जाती है, वे उसी मत रहते, अन्न भी कम मिले हमें इसमें खुश रहना है, ठीक है महाराज बहुत ठीक है, ये भगवान की मर्जी है, वो गमती में गमती करे करे ढेर में तो भगवान को याद करते हैं, भगवान को छोड़ते नहीं, तुम जब लोगे क्यों भगवान ने पीछे पड़ा है, क्या फायदा उसे, तू पाता है क्यों भगवान पीछे पड़ा है, मौज नहीं बना, और वो मौज भगवान के चिंतन में जो है वो मौज कहीं है नहीं, वो कहीं आनंद नहीं है, भगवान की यादगिरी में जो मौज है, अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की जो स्मृति है उसे याद आती है, वो याद आती है वो भी ऐसी मीठी है कि संपूर्ण विपत्तियों को नाश करते रहती है, कोई कोई विपत्ति रहती नहीं, ऐसी भगवान की स्मृति, क्यों भगवान की याद है, उस याद में इतना विश्वास है बहुत जल्दी है, भगवान का स्मरण हो गया, बस भगवान का स्मरण हो गया, अब अंध में बड़ी मत भगवान ने भगवान की यादगिरी में खुश रहते, भगवान की स्मृति में खुश रहते, भगवान की कृपा है, भगवान का नाम लेते हैं और खुश रहते हैं, उसको देख देख कर भगवान खुश होते हैं। और लक्ष्मण जी को रुकने जो कहा निष्कंचन वयम बाते, हम निष्कंचन है, निष्कंचन जन प्रिया, निष्कंचन को प्यारे हो रहे, कुछ पास में है नहीं, कुछ ही नहीं। ऐसे भगवान ऐसे ही भगतों को प्यारे होते भगत भगवान। ऐ संता संसार में वैभव रुपया पैसा मान सत्कार बढ़ाई पर वही नहीं है, भगतान है मान बढ़ाई की आदर की सत्कार की कोई बला नहीं। जाई विधरा कह राम ताहि विधराई है, सीताराम सीताराम सीताराम कही है, जाई विधरा कह राम ताहि विधराई है, ऐसे ही खुश रहते। मगर लोग भगवान की मर्जी में मस रहते, भगवान की इच्छा है। ठीक है, अभी हम रहती है जाए विद्रा खे राम ताहि विद्रहिये, जाए विद्रा खे राम ताहि विद्रहिये, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, लक्ष्मी नारायण कहिए। आप जो प्यारा लगे उतना मिले हो भगवान याद करते रहो। भक्तों ने तो यही धन है, असली भगवान का नाम है, ये धन है। राम धन पायो मेरे भाई, ओ धन तन में साटे लीजिए, प्रेम प्रीत लो लाई, राम धन ऐसा है मेरा भाई, नाम रूपी धन ऐसा है, ये धन खजाना इकट्ठा करते हैं। राम जी का नाम ले गए, बड़े धनी है, धनी बहुत माला माल है, राम जी के नाम में मस्त हो जाते, खुश हो जाते। वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, जाए विदरा कह रहा हूं ताहि विदरहिये, इसमें भगवान की मर्जी है, तो बस बहुत ठीक है, ऐसे मस्त है, जैसे विधि से जैसे रहते भगवान का, भगवान ये भक्तों का एक ही भाव है, एक ही भाव। भक्त भगवान कहते हैं मेरे को प्यारे ऐसे लक्ष्मी नहीं है, ऐसे भाई बंधु नहीं है, कोई मेरे को प्यारे नहीं है जैसे भक्त प्यारे। भगवान की ऐसी बात है, भक्तों के चरित्र सुन सुन कर गए और ये चरित्र देख देख कर गए, भगवान खुश होते हैं। भगवान का आनंद ठिकाना नहीं है, ऐसे आनंद मस्त हो जाते, खुश हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं भक्तों को देख देख कर। जैसे अंत स्नेह हमारी माँ बच्चे को देखकर राजी होती है, ऐसे भक्तों को देख देख करके खूब राजी होते हैं, भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। भगवान के दरबार में भक्तों का याद रहे, वो प्रेम भगत है ना, भगन है भगवान को खुश करने वाले, भगवान को आनंद देने वाले, वो भगवान को खुश करने वाले, उन्हें कोई काम ही नहीं है, काम यही है भगवान कर रहे हैं, हमारे प्रभु राजी है, हमारे प्रभु राजी है। इस वास्ते किसी बात की इच्छा नहीं होनी है, कोई चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, वो समझते भगवान के समान कोई है ही नहीं, वस्तु ही कोई वस्तु ही, कोई व्यक्ति भी कोई पदार्थ भी ऐसा, भगवान भगवान ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई है, फिर तो गिरधर होगा, पर वही नहीं। मेरा भाई ने सास भी छोड़ दिया, पेट भी छोड़ दिया, चली गई भगवान के यहाँ। सबसे बढ़कर भगवान का स्थान है हमारे, तो वही जाल भगवान में ही मिल गई है, कोई ऐसा नहीं। लोगों को देखता है कि बड़े दरिद्री है, परंतु अंदर है ही नहीं, मन में पूर्ण है, पूर्ण जाए विद राखे राम तो आई विद रही है। उन्हें सिद्धांत यही है, भगवान ही मर्जी है, यही ठीक आई मर्जी है। अपने अपने क्या करना है, अपनी जरूरत ही हुआ नहीं। भगवान की राजी है, यही एक बड़ा भाई धन है, बहुत बड़ा धन है, बड़ी पूंजी है, इनमें खुश है। उन्हें प्रसन्नता का हेतु भगवान है, भगवान की प्रसन्नता है, इसको देखने खुश होते। आनंद विचित्र आनंद भगवान का, भक्तों का। कोई सामग्री नहीं, कोई चीज नहीं, कोई आदर नहीं, कोई सत्कार नहीं, कोई नहीं। वैसी स्थिति में कब माज आनंद भर है भगवान की, इसमें प्रसन्नता है। बस फिर और कुछ नहीं चाहिए भगवान का, और कुछ नहीं चाहिए। फिर एक नाम ले में खुश हो जाए, करता ले रहे नाचन ला रहे सर्जनो, एक आनंद है विचित्र, अलग विचित्र आनंद। वो राजा महाराजा कोई नहीं है, बड़े लघुपति करोड़पति कोई नहीं है, वहां कहा है भगवान ने भगतों का आनंद है। भगवान भी जाते होंगे भगतों के प्रेम में, भगत भगवान में प्रेम में, ऐसी बात है। सज्जनो ये जागृत करो, अपने उपाय है ये भक्ति का रस है, ये रस को जागृत करो सभी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, ये रस प्रकट करो, ये रस प्रकट करो तो पता लगेगा बहुत आनंद हो गया। उम्र उम्र गाना ही आया, यही आनंद भगवान के स्वरूप में आनंद, भगवान के नाम में आनंद, भगवान के चिंतन में आनंद, भगवान के यादगिरी में आनंद, मौज भी कौन हो। नारायण नारायण नारायण नारायण, चलो भाई।